wanna dance, let your boogie mark your lips, find out, call you, I wanna scratch. Dancing, 'cause I want. així hem de sobreviure, així hem de lluitar, així hem de tirar endavant. És Gloria Gaynor, que ens aporta un dels grans clàssics de la història de la música ballable, aquest I Will Survive. Abans Rancong, Happy Wallen, capçalava aquesta segona part de The 80's Factory, la factoria dels 80. En Beethoven sonava així. I Walter Murphy and the Big Apple Band en varen fer una versió excel·lent a Fifth of Beethoven. Sem tots plegats, ho fem amb Barbra Streisand i Barry Gibb. What Kind of Fool es deia aquesta cançó que recordàvem des del 1981. There was a time when we were down and down. There was a place when we were starting over. We let the bow break, we let the heart ache in. Who saw tomorrow. Let you know how Gaudim de la tranquil·litat, que també era això, la dècada dels 80, com qualsevol altra dècada del món de la música, hi havia estils diversos, música més ballable, música que ens intercalaven i ens permetien acostar-nos a aquella parella o convidar a qui volíem per ballar plegats d'una manera sensual, com aquest tema de Phil Collins, que es deia One More Night, una nit més, i que recordàvem com un dels èxits del 1985. Dance the Night Away. Aquesta era la cançó que ens aportava Van Halen, 1979. Starship and We Build the City també ens acompanyarà a la factoria dels 80. The 80's Factory, amb Rafael Corbí al vostre costat, amb aquest espai de dues hores de durada que esperem que sigui de la vostra grat. Thank you. the stage. They call us irresponsible. Write us off the page. Marconi plays the mama. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on Anem gaudint de la música i seguim a la factoria dels 80. Eren Sly Fox, Let's Go All the Way. Aquesta cançó ens arribava des del 1986 i aquesta que ve a continuació és de Ray Goodman and Brown i es diu Special Lady i és una cançó també de la mateixa dècada, lògicament, que estem recordant, 1980. Special Lady. You'll be singing first and second. No, Harry, I'm singing second, man. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man. Hey, man, I'll bring it out a little bit more. You gotta be a special lady. Let's get down on some harmony. Come on. Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top of the world. Somehow I knew it would be you to change my gray skies to blue. And it was strange when you called my name. Ever since that day, I haven't been the same. Ooh, before I met you, my sun didn't want to shine. But all of a sudden, you sneak up from behind. Oh, looking for your glory. You must search your heart. Here I am. La seva veu al costat de la de Jason Donovan en aquell moment va ser una de les fantàstiques veus que ens van sorgir en principi des de diferents punts del nostre planeta, Anglaterra, Austràlia, sèries de televisió que havien participat, gent com Rick Astley. La veritat és que amb aquesta veu potent i un ritme ballable ens va conquerir a tots. Never Gonna Give You Up es deia aquesta cançó, Van Savage amb I'm Losing You, i ara una cançó que ens porta Simple Red, Something Got Me Started. Després, ja amb els darrers minuts de la factoria dels 80, escoltarem a T-Connection. Do what you wanna do. Fes el que vulguis fer. it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Move on up, don't look around. We will what can I do? Pictures of you still make me cry. Trying to live without your love, it's so hard to do. Some nights I wake up, I look at your pillow, hoping that I'll see you there. But I get up each day, not much to say, I've nowhere to go. Loneliness fills me up inside, 'cause I'm missing you. So if you'll give us a chance to remember the love we had once together, wait and see. Time is all that we really need. I'm praying you won't say no. I mean to tell you, don't let it end. Baby, darrera cançó per al programa d'avui, acabem d'escoltar Styx des del 1983 i la cançó d'en Let It End, no deixis que s'acabi. La darrera de totes, Human League, Don't You Want Me, no em vols? Doncs si em vols, la propera setmana tornarem a ser aquí a la factoria dels 80. Aquesta cançó pertany a l'any 1982. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Fins la propera i gràcies per haver-nos acompanyat.